ayakkabılarını bağladığını duyduğum zamandır Barış. Barış, ışınlar demelidir yaz ovalarında. İyilik alfabesinin tanın dizlerinde, kardeşim dediğin, yarın kuracağız dediğin zaman, kuracağız dediğimizi kurunca türkü çağırdığımız zamandır Barış. Ölüm, yüreklerde az yer kapladığı ve güvenli parmaklarla mutluluğu gösterdiği zaman bacalar, ikindi vaktinin büyük karanfilini ozan ve proleter aynı şekilde kokladığı zamandır Barış. İnsanların sıkışan elleridir Barış. Dünyanın masasındaki ekmektir. Gülümsemesidir annenin. Budur yalnızca, başka bir şey değil Barış. Ve toprakta derin yarıklar açan sabahlar, tek bir sözcük yazarlar. Barış, başka bir şey değil. Barış. Dizelerimin rayları üzerinde, buğday ve güller yüklenmiş, geleceğe doğru yol alan, bittirendir Barış. Kardeşlerim, Barış içinde derin derin soluk alıyor tüm dünya bütün düşleriyle. Verin elinizi kardeşlerim, Barış budur işte. Radyo Akdeniz. Kul olayım kalem tutan ellere, katip arzum halım yaz yare böyle. Şekerlere eziyim şirin dillere, katip arzum halım yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey bir canım ey, şekerlere ezeyim şirin dillere, katip arzum halım yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, Sivas ellerinde sazım çalını, canlı beller bölük bölük bölünü. Yardan ayrılmışam barım delini, katip arzum halın yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, bir canım ey, ey. Yardan ayrılmışam arım delini, katip arzum halın yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, yardan ayrılmışam arım delini, katip arzum halın yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, bir sultana atalım ey Hızır Paşa, yön ki neler gelir sağ olan maşa. Beni hasret koydun yare kardeşa, katip arzum halım yaz yare böyle. Güzelim ey bir tanem ey, bir canım ey, ey, ey, beni hasret koydun yâre kardeşe. Katip arzum halım yaz yâre böyle güzelim hey, bir tanem hey, hey. Yardan ayrılmışam varım delinir. Katip arzum halım yaz yâre böyle güzelim hey, bir tanem. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. sandırdı beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı felekler yandı ağımda muradım şemmiyemmaz mı Felekler yandı ağımdan Felekler yandı ağımdan Muradım şemmi yanmaz mı? Muradım şemmi yanmaz mı? Döker kan çeşme gir yanı Uyarır halkı efyanı Kara bahtı uyanmaz mı? Uyarır halkı efyanı Uyarır halkı efkanım Kara bahtın uyanmaz mı? Kara bahtın uyanmaz mı? Aklımı zayi Bizi sen eyleyen yafi Hüdasından usanmaz mı? Bizi sen eyleyen yafi Bizi sen eyleyen gafi Hüdasından utanmaz mı? Hüdasından utanmaz mı? Thank you.

yarım kalmış düşlerimle. Ah yine aklımı aldı o sımsıcak gülüşünle. Ah yine aklımı aldı o sımsıcak gülüşünle. Hiç hesapsız bir anda, umulmadık bir zamanda, kalbimi koyup ortaya seni sevdim olur mu? Hiç hesapsız bir anda, umulmadık bir zamanda, kalbimi koyup ortaya seni sevdim olur mu? Hiç hesapsız bir anda, umulmadık bir zamanda, kalbimi koyup ortaya seni sevdim olur mu? Hiç hesapsız bir anda, umulmadık bir zamanda, kalbimi koyup ortaya seni sevdim olur mu? Sağır gecenin koynunda mırıldandı adımı. Toprağı sana bakan yüzüne kuşkusuz ızdıraplar ektim. Perdesiz penceremin tutsaklı güneş mızrakları tenimde. Perdesiz penceremin tutsaklı güneş mızrakları tenimde. Ardımda iz bırakan hayatları var ettin yine kendini. Benliğimde var ettin yine kendini. Düşlerim ardımda iz bırakan hayatları var ettin yine kendini. Benliğimde ardımda iz bırakan hayatları var ettin yine kendini. Benliğimde thank you. Gurbet eller bana bir mesken oldu, bir mesken oldu. Senden ayrı kaldım, gençliğim soldu. Senden ayrı kaldım ya Leyli, gençliğim soldu. Bağlandı yollarım, dilim lal oldu, dilim lal oldu. Ben şimdi çöllerde ağlar gezerim. Her yerde hep seni

başka varlığı da bölüştük. Dost omzuna omuzu verdik, dövüştük. Payımıza acı düştü, gülüştük. Payımıza acı düştü, gülüştük. Payımıza acı düştü, gülüştük. Payımıza acı düştü, gülüştük. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi geçti ömrümüz. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi geçti ömrümüz. Dil olup da söyledik, yol bilmeze yol olup da söyledik. Dağları yol, güneşi yar eyledik. Badem çiçekleri gibi ömrümüz. Dağları yol, güneşi yar eyledik. Badem çiçek deri gibi ömrümüz. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi geçti ömrümüz. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi geçti ömrümüz. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi geçti ömrümüz. Ömrümüz sular gibi, ömrümüz rüzgar gibi, ömrümüz dağlar gibi. Etrafına sürmecek beni, ela gözün ucuyla durmayak beni, gözyaşını seleyle çağlayık beni. Sen ağlarsan ben ölürüm unutma, sen ağlarsan ben ölürüm unutma. Ağlama, ağlama, ağlama gözleri çocuk sevdiğim. Ağlama, ağlama kalbim duracak sevdiğim. Ağlama, ağlama, şimdi fırtına kopacak sevdiğim. Sen ağlarsan ben ölürüm unutma, sen ağlarsan ben ölürüm unutma. Kendine götür, senle kalayım. Dizlerine yatır da huzur bulayım. Sana gülmek yakışır, kurban olayım. Sen ağlarsan ben ölürüm unutma, sen ağlarsan ben ölürüm unutma. Ağlama, ağlama, ağlama gözleri çocuk sevdiğim. Ağlama, ağlama, ağlama kalbim duracak sevdiğim. Ağlama, ağlama, şimdi fırtına kopacak sevdiğim. Sen ağlarsan ben ölürüm unutma. Sen ağlarsan ben ölürüm unutma. Ağlama, ağlama, ağlama gözleri çocuk sevdiğim. Ağlama, ağlama, ağlama kalbim duracak sevdiğim. Ağlama, ağlama, şimdi fırtına kopacak sevdiğim. Sen ağlarsan ben ölürüm unutma. Sen ağlarsan ben ölürüm unutma. Sen ağlarsan ben ölürüm unutma. Radyo Akdeniz. Aylar oldu, yıllar oldu, ben yüzünü görmedim. Aylar oldu, yıllar oldu, ben yüzünü görmedim. Yüzüne hasret kaldım, kızı yüzüne yüzüm sürmedim. Yüzüne hasret kaldım, kızı yüzüne yüzüm sürmedim. Gülen aya sordum seni, küstü yüzünü sakladı. Yıldıza da sordum seni, yüzüme bile bakmadı. Gülen aya sordum seni, küstü yüzünü sakladı. Yıldızlara sordum seni, yıldızlar kan ağladı. Akşam olur ay gecede, çiğdem çiçek şenlenir. Akşam olur ay gecede, çiğdem çiçek şenlenir. Vallah düşünmesem seni, derdime dert eklenir. Billah düşünmesem seni, derdime dert eklenir. Bıçak sapladım sineme, eskidi yaralarım. Sabah olsun gelme, eğer kendimi yaralarım. Bıçak sapladım sineme, eskidi yaralarım. Sabah olsun gelme, eğer kendimi yaralarım. Sabah olsun gelme, eğer kendimi yaralarım. Sabah olsun gelme, eğer kendimi yaralarım. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Bahar yelleri estir, yerleşsin kente neşe. Gel inancın aşkınla, gül büyür bu yollarda. Dilde ise yürek aksan, sevdikçe büyür insan. Gel inancın aşkınla, gül büyür bu yollarda. Dilde ise yürek aksan, sevdikçe büyür insan. Sevdikçe büyür insan, sevdikçe büyür insan.